liczył pieniądze, które dostał od matki. Drugi liczył sekundy do rozpoczęcia walki i liczył na powodzenie. Pierwszy znalazł się w matni, teraz liczy zęby po raz ostatni. Drugi wyjechał mu nogami do przodu w pompę, tym jednym strzałem uzyskał bonus. Chciałbym pomóc, ale żal mi tej eksplozji humoru. Japończycy robią zdjęcia, atrakcja wieczoru. Odwracam się, odwracam się i znikam z moralnym kacem. Bo wszyscy inni, bo wszyscy tu zachowani by się zupełnie inaczej. Przecież a ja nie wiem nic i nie chcę wiedzieć nic. A ja znów nie wiem nic i nie chcę wiedzieć nic, wiedzieć nic. Nie chcę patrzeć, lecz kupiłem już popcorn i orzeszki. I płacę przy kasie, ona płacze i gromko wrzeszczy. Mieszka w suterenie, ma okno na śmietnik. Prosi o wsparcie dla biednych, taki pek, że gdyby była głucho nie ma. Dostałaby z fundacji komplet dzieł Chopina. Mój koszyk i ja pełni współczucia. Obok przebiegam i się wzruszam, bo jedni mają, a inny nie ma. Odwracam się i znikam z moralnym kacem. Bo wszyscy inni, bo wszyscy tu zachowani by się zupełnie inaczej. Przecież a ja nie wiem nic i nie chcę wiedzieć nic. A ja znów nie wiem nic i nie chcę wiedzieć nic, wiedzieć nic. Koledzy, ja nie dałbym się zabić nawet za milion marek. A wy chcecie, żebym zrobił to za frajer? Idźcie, taki ładny sierpień, zestrzelcie osób parę za RPS. Pod łóżka życzę zwycięstw, widzicie, skoro boję się defekować w czyjejś obecności. Jak mam ratować ojczyznę, chłopcy? Nie wezmę na te wątłe cycki odpowiedzialności za to, że wasze łączniczki skończą bez kończyn. Odwracam się i znikam z moralnym kacem. Bo wszyscy inni, bo wszyscy tu zachowani by się zupełnie inaczej. Przecież a ja nie wiem nic i nie chcę wiedzieć nic. A ja znów nie wiem nic i nie chcę wiedzieć nic, wiedzieć nic. Nie chcę wiedzieć, wiedzieć nic. Nie chcę wiedzieć, wiedzieć nic. Nie chcę wiedzieć, wiedzieć nic. Nie chcę wiedzieć, wiedzieć nic. Nie chcę wiedzieć, wiedzieć nic. Nie chcę wiedzieć nic. Najlepszy informatyk w mieście. Umiem wcisnąć, zignoruj i akceptuj jednocześnie.